And the money kept rolling in from every side. Eva's pretty hands reach out and they reach wide. Now you may feel it should have been a voluntary cause. Το 2015, ναι, δεν θα πληρώσουν έμφυα. But that's not the point, my friends. When the money keeps rolling in, you don't ask how. Think of all the people guaranteed a good time now. Ναι, δεν θα πληρώσουν έμφυα. Eva's called the hungry to her, open up the doors. Never been a fan like the foundation, never arrived. Το 2015, ναι, δεν θα πληρώσουν έμφυα. Να μην λέμε ψέματα στον κόσμο. Αυτό το τελευταίο ήταν ανέκδοτο, αυτές οι λέξεις. Το να μην λέμε ψέματα στον κόσμο είναι μια δήλωση, παλιότερη είναι η αλήθεια, του Αλέξη Τσίπρα για το 2015, που μας διαβεβαιώνει ότι δεν θα πληρώσουμε έμφυα το 2015. Έχει έρθει ο Οκτώβριος, τελειώνει σήμερα ο Οκτώβριος και ο έμφυα έχει έρθει και αυτός. Μάλιστα τελειώνει αύριο, όχι σήμερα, είναι η πρώτη δόση. Λίγη σήμερα η πρώτη δόση του έμφυα που δεν θα πληρώνουμε, όπως μας διαβεβαίωνε πολύ κάθετα, πολύ καθαρά, χωρίς να λέμε ψέματα στον κόσμο, ο Αλέξης Τσίπρας. Το τραγούδι είναι από την Εβίτα, το musical που είχε προβληθεί στις αίθουσες πριν πολλά χρόνια. Ο Μπαντέρας έπαιζε, η Μαντόνα έπαιζε. Το συγκεκριμένο μιλάει για αυτό το ίδρυμα που είχε φτιάξει η Εβίτα τότε και μάζευε χρήματα. Η Εβίτα Περών τα μάζευε για τους φτωχούς. Το βάλαμε σήμερα στον Αλέξη Τσίπρα που τα μαζεύει από τους φτωχούς. Και μας αρέσει γενικώς, οπότε ακούτε Εύα, θα βάζετε Τσίπρας για να προχωρήσουμε παρακάτω. Οι δεσμεύσεις μας σε ό,τι αφορά τη φορολογία και τον έμφυα θα αναγγελθούν. Μπράβο! Και βεβαίως θα υλοποιηθούν άμεσα. Άρα, από τη στιγμή της υλοποίησης και μετά, ναι. Δηλαδή όσοι σκέφτονται και είναι πολλοί αυτοί που σκέφτονται, το 2015 ναι, δεν θα πληρώσουν έμφυα. Μπράβο! Would you like to try a college education on your landlord's house, take the family on vacation? Να μην λέμε ψέματα στον κόσμο. Eva and her blessed find them can make your dreams come true. Here's all you have to do, my friends. Κύριε Τσίπρα, βλέπω ότι έχετε βελτιώσει πάρα πολύ τις ικανότητές σας στην επιχειρηματολογία. Μάλιστα έχω ένα μεγάλο πλεονέκτημα, κύριε Κουλούνη. Ξέρετε ποιο είναι αυτό? Για πέστε. Ότι λέω την αλήθεια. Μπράβο! Αυτό είναι, κύριε Κούλογλου, και αυτό παλιότερα ο Κούλογλου ήταν δημοσιογράφος, δεν είχε γίνει ευρωβουλευτής, επειδή λέει την αλήθεια. Αυτό είναι ένα ατράνταχτο επιχείρημα. Πραγματικά, όποιος λέει την αλήθεια έχει και επιχειρήματα, λύνεται η γλώσσα του, σε αντίθεση με το τώρα που είναι λίγο σφιγμένος και τα λέει έτσι και αλλιώς και πάλι τα διορθώνει και τα ξαναμαζεύει. Όχι μόνο αυτό, σε όλη η κυβέρνηση. Είναι λογικό, είναι δύσκολη εποχή για αριστερούς τέτοιου τύπου. Όμως έρχεται το φως. Το φως ήρθε προχθές στην εκπομπή της Ανίτα Σπάνια. Ευτυχώς προκύπτουν φωτεινές ενδείξεις ότι κάτι αλλάζει σε αυτόν τον τόπο. Βέβαια, για να αλλάξει κάτι πρέπει να κάνουμε τη διαπίστωση. Η διαπίστωση γίνεται από τον ειδικό. Θέλω να μου επιτρέψεις να πω ότι ζούμε σε μια τραγική δικτατορία κομμουνιστική. Write your name and your dream on a car, on a pad, a ticket. Throw it high in the air and shoot our lady ticket. Τραγική δικτατορία κομμουνιστική. She will change your way of life for a week or even two. Δεν θα περάσουν τα σχέδιά τους με καμία δύναμη. Αυτό ακριβώς. Είναι ο Κώστας Πρέκας, ήρωας της 28ης, γενικότερα του 40. Έχει δώσει μάχες και με υποβρύχια και στην ξηρά. Ήρωας του πολέμου τότε. Είχε προσφέρει πολλά στον τόπο και στην μετέπειτα πορεία, στον κινηματογράφο και κυρίως στην ψυχαγωγία, στη σάτυρα. Όπως ακούσατε, έκανε τη διαπίστωση, αυτό ακριβώς έχουμε, κομμουνιστική δικτατορία, εμείς και η Βόρειος Κορέα. Οπότε, πώς αντιμετωπίζετε μια τέτοια δικτατορία? Όπως λέει ο Κώστας Πρέκας, πάρτε τα, όχι δεν λέει όπλα, πάρτε ό,τι έχετε εν πάση περιπτώσει, γιατί ξεκινάμε. Όσο και αν θέλουν κάποιοι να ισοπεδώσουν το ελληνικό έθνος που είπα λίγο πριν, θα μου επιτρέψει να πω την ίδια λέξη, ματαιοπονούν. Γελιώνται. Δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσει ο ελληνικός λαός. Και εδώ έχεις μια είδηση. Είμαστε έτοιμοι να επαναστατήσουμε. Ήρθε ο καιρός και πληροφορώ την κυβέρνηση. Ποιοι θα επαναστατήσουμε? Εμείς. Α. Ποιοι θα επαναστατήσουμε? Εμείς. Εμείς. Ο ελληνικός λαός θα επαναστατήσει. Μέχρι εδώ είναι πια. Το ακούσατε. Έτοιμοι όλοι, είναι είδηση αυτό, όπως λέει και στην Ανίτα Πάνια. Έχει την είδηση, με χαρά. Θα γίνει επανάσταση. Ξεκινάμε να επαναστατήσουμε. Ποιοι εμείς? Α, λέει άλλοι. Στο εμείς είμαστε κι εμείς. Εγώ δηλαδή νιώθω ότι με τον Μπρέκα ηγέτη, αν δεν πάει κανείς επανάσταση με τον Μπρέκα, τότε σε ποια επανάσταση να πας? Δεν έχει νόημα καμία άλλη επανάσταση, σαν αυτή που ξεκινάει ο Μπρέκας, να επαναστατήσουμε κατά της κομμουνιστικής δικτατορίας του Αλέξη Τσίπρα. Η κωμωδία είναι παντού, σε όλες τις λέξεις που μόλις ακούστηκαν. Μία-μία να την πάρει κανείς, προκύπτει ατέλειωτη, απέραντη κωμωδία. Και επειδή είπαμε μία-μία τις λέξεις, και επειδή εμείς εδώ είμαστε με τις λέξεις και κυρίως την αλήθεια των λέξεων, ας ακούσουμε και αυτό που ακολουθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πια συνεπής. Ναι, ακριβώς όπως το ακούτε, ότι δεν είμαστε συνεπείς. Μας ενδιαφέρει μόνο η εξουσία για την εξουσία. Κάνουμε εκτόσεις από τις θέσεις μας. Τα βρίσκουμε με την οικονομική ολιγαρχία και με το σύστημα. Οφείλουμε, όπως είπα και πιο πριν, να έχουμε στο μυαλό μας ότι έχουμε αντιλαϊκή πολιτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ πασοκοποιείται. Δεν μετανιώνουμε, γιατί στο τέλος επιλέξαμε την καταστροφή. Αυτό το πουλάκι το καημένο το σκοτώνουμε με κάθε ευκαιρία. Εδώ Ελληνοφρένεια 211-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Όποιος θέλει και έχει κουράγιο, μιλάει με τον Αποστόλη. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real, ένα κενό, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Κάθε μέρα τα πρωινά που ερχόμαστε εδώ και μπαίνουμε στα social media, στα site, κοιτάμε κανάλια, εν πάση περιπτώσει κάποιες πηγές πληροφόρησης, αυτές που υπάρχουν εύχερες για όλους, εμείς το κάνουμε και λόγω δουλειάς, παρακολουθούμε τα όσα γίνονται στο Αιγαίο. Σήμερα από το πρωί υπάρχει μια υπερβολική τροφοδοσία εικόνων, τραγικών εικόνων, συγκλονιστικών εικόνων και βίντεο, με όλα αυτά που συμβαίνουν σε κάθε νησί πια. Χαλάει ο καιρός, έρχονται μάλιστα και πολλά μποφόρ το Σαββατοκύριακο, και ενώ κανείς θα πίστευε ότι θα ανακοπεί η ροή των προσφύγων λόγω του καιρού, αυξάνεται συνεχώς, γιατί χειροτερεύουν τα πράγματα στην πηγή, στην Συρία, χειροτερεύουν τα πράγματα στην Τουρκία, στα στρατόπεδα προσφύγων, και ανεβαίνουν συνεχώς, αυξάνονται οι ροές των προσφύγων και ανεβαίνουν οι πρόσφυγες να βρούνε ό,τι καλύτερο μπορεί να τους τύχει σε σχέση με αυτά που τους έχουν συμβεί. Αυτό που συμβαίνει ειδικά στη Μυτιλήνη είναι πρωτοφανές. Έχουν πάει από όλο τον κόσμο εθελοντές και Έλληνες ψαράδες, η καλή πλευρά του Έλληνα, η πλευρά του Έλληνα που σε κάνει πραγματικά υπερήφανο. Ακόμη και η εκκλησία της Μυτιλήνης έκανε αυτό που πρέπει να κάνει ο Μητροπολίτης και οι παπάδες. Ανοίξαν τους ναούς για να μπουν μέσα οι πρόσφυγες. Γιατί αυτό πραγματικά είναι το αγαπάτε αλλήλους στην πράξη και όχι τα παχιά τα λόγια των χρυσοντυμένων Μητροπολιτών που μόνο μίσος βγάζουν όποτε ανοίγουν το στόμα τους. Θα ακούσουμε, θα ξεκινήσουμε από τη Μυτιλήνη. Ένας Μυτιλινιός ψαράς, ο Θανάσης Μαρμαρινός. Έχουμε φτιάξει καταβλισμούς με σκηνές. Είναι πάρα πολλοί εθελοντές που βοηθάνε πάρα πολύ. Είναι οι ομάδες, οι λεγόμενες ΜΚΟ αυτές που βοηθάνε, όλοι βοηθάνε. Και πάρα πολύ βοηθάει το χωριό, ο ντόπιος ο κόσμος εδώ πέρα. Πάρα πολύ. Και κάθε περιφέρεια έχει τους δικούς του καταβλισμούς, όπως ο Μανταμάδος, έχει άλλους εκεί. Αλλά τελικά δεν μπορούμε να καλύψουμε αυτό τον κόσμο όλων εμείς με τις σκηνές. Και με το... Γιατροί υπάρχουν, εθελοντές και εμείς, αλλά δεν καλύπτεται. Βγαίνουν πάρα πολλοί κόσμος. Αν σκεφτείτε ότι βγαίνουν 3 με 4 χιλιάδες και 5 χιλιάδες την ημέρα, τι τυχαίνει. πάρα πολλοί κόσμος. Πώς θα τον αλλάξει, όλοι βραγμένοι, 90% είναι βραγμένοι. Ρούχα δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είναι η κατάσταση δραματική. Αυτή τη στιγμή, μισή ώρα, τρία τέταρτα, βγήκε ένα σκάφος περίπου όπως καταμαράν, ξύλινο μάλλον. Το μισό ήταν μπαταρισμένο, με γύρω στους 100 μετανάστες. Προλάβανε ευτυχώς και βγήκανε και τους πήραμε από πάνω με βάρκες. Αλλά ευτυχώς προλάβανε και βγήκανε στη στεριά, το καθίσανε που λένε, και τους πήραμε με σκοινιά και με βάρκες. Δηλαδή, αυτό αν το πάθαινε λίγο μέσα, θα είχαν προβλήματα, θα είχαμε άλλο ναυάγιο. Συνήθως αυτά γίνονται καθημερινά. Πρέπει κάτι να γίνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να στείλει κάτι εδώ πέρα να μπορέσουν να γλιτώσουν, γιατί θα έχουμε πολλούς πνιουμούς το χειμώνα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εμείς μέχρι τώρα μαζεύουμε ζωντανούς. Από τώρα και στο εξής θα μαζεύουμε πτώματα, από ό,τι βλέπω. Κάνει έκκληση ο άνθρωπος. Όλη μέρα έχουν αφήσει και τις δουλειές τους πολλοί από αυτούς και σώζουν. Είναι λογικό, αυτό είναι ο άνθρωπος. Και επειδή σαν σήμερα έφυγε και ο Θάνος Λιβαδίτης, εάν αυτό είναι ο άνθρωπος, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, θα το ακούσουμε το ποίημα στην πορεία. Κάνεις αυτά που η καρδιά σου και η καρδιά του Έλληνα πολλές φορές το έχει αποδείξει, λειτουργεί έτσι, γιατί έχει ζήσει, τα έχει ζήσει πολύ σκληρά στις προηγούμενες δεκαετίες. Τα ακούγαμε και προχθές στο αφιέρωμα που είχαμε κάνει. Δεν ήταν ρόδινες οι δεκαετίες για την Ελλάδα, δεν είναι καθόλου ρόδινος αυτός ο τόπος. Έχει απέραντες ομορφιές. Μια από αυτή τις, η μεγαλύτερη ομορφιά είναι ο ίδιος ο λαός, όταν όμως δείχνει την καλή του πλευρά. Και σε αυτά τα νησιά, σε όλα από πάνω μέχρι κάτω, φαίνεται κυριαρχή και υπερισχύει η καλή πλευρά των Ελλήνων. Τώρα, η έκκληση που κάνει ο άνθρωπος για την Ευρώπη, καλά κάνει και την κάνει, γίνονται συνδιασκέψεις, σκέψεις, σύνοδοι κορυφής, να αποφασίσουν, να δώσουν κονδύλια. Δεν θέλει κανείς από αυτούς να κάνει τίποτα. Κανονικοί δολοφόνοι ξέρουν πολύ καλά ότι τα εκατομμύρια που φεύγουν από τη Συρία, οι μισοί και παραπάνω, μπορεί να πνιγούν στο Αιγαίο. Το ξέρουν, το θέλουν για να φτάσουν όσο γίνεται λιγότεροι, και αν γλιτώσει κανείς από το Αιγαίο για να διανύσει όλα αυτά τα απέραντα χιλιόμετρα για να φτάσει μέχρι πάνω, ξέρουν πολύ καλά ότι δεν θα αντέξουν πάρα πολλοί από αυτούς. Το αφήνουν. Η Ευρώπη, που και οικονομικά μπορεί να αντιμετωπίσει τη συγκεκριμένη κατάσταση, δεν θέλει, είναι λογικό. Δεν υπάρχουν αξίες όπως κάποτε μπορεί να υπήρχαν. Παρ' όλα αυτά τα ανέχονται. Καλά κάνουν οι άνθρωποι και ζητάνε βοήθεια από την Ευρώπη. Δεν πρόκειται ποτέ να έρθει καμία βοήθεια από αυτή την Ευρώπη για τέτοια θέματα. Το αντίθετο, όπως ακούτε, κάθε χώρα χτίζει τείχη μέχρι να φτάσουν στον τελικό προορισμό. Να ακούσουμε και τον Μητροπολίτη Μυτιλίνη στον Ιάκωβο τι λέει, αλλά και τον ψαρά που ακούσαμε και πριν, τον κύριο Θανάση Μαρμαρινό. Αν σκεφτείτε μια βάρκα τέτοια που βάζει 50 και 60 άτομα μέσα, και 65 ξέρω εγώ, αυτές τις μεγάλες φουσκωτές, και μέχρι να έρθουν από απέναντι, λόγω καιρού γεμίζουν νερό. Είναι μέσα μισή στο νερό. Βέβαια δεν βουλιάζουν αυτές, λόγω του αέρα που έχει. Αυτές είναι πολύ πιο σίγουρες από τις ξύλινες. Αλλά το θέμα είναι ότι μέσα που κάθονται κάτω στη βάρκα, που λέμε στον πάτο της βάρκας, οι γυναίκες και τα παιδιά, μέχρι το λαιμό είναι μέσα στο νερό. Πώς αυτό το οποίο ιδιαίτερα μας έχει συγκινήσει πάρα πολύ είναι ότι βλέπουμε ανθρώπους και ιδίως νέα παιδιά νεκρά. Να σας πω ότι στο κημητήριο της Μυτιλίνης του Αγίου Παντελεήμονος δεν υπάρχει πλέον ούτε μία σπίθαμη γης για να θάψουμε έστω και έναν ακόμη ναυγό. Αυτός είναι ο Μητροπολίτης. Καλά κάνετε και με διορθώνετε. Είπα Θάνος Λιβαδίτης, είναι Τάσος Λιβαδίτης. Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ και τους φίλους αμέσως και στην οθόνη και στο κινητό. Σωστό, θα πάμε σε λίγο εκεί. Να θυμηθούμε ένα πάρα πολύ ωραίο πραγματικά ποίημα. Θα πάμε τώρα στο Αιγαίο, σε δύο γωνιές του Αιγαίου. Η πρώτη είναι η Κάλυμνος. Σας διαβάζω όπως ακριβώς το έγραψε στο Facebook. Η Νίνα Γεωργιάδου είναι από την ομάδα στήριξης προσφύγων και μεταναστών Καλύμνου. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν νύχτα μέρα προσπάθειες ατέλειωτες, γιατί πραγματικά θέλουν να είναι άνθρωποι και προσφέρουν στον άνθρωπο. Σας διαβάζω ακριβώς το κείμενό της, αφορά το τι έγινε πριν μερικές ώρες. 4 τα ξημερώματα Παρασκευής 30 Δεκάτου 2015. Γυρίσαμε από το λιμάνι, μια τραγική νύχτα. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα για το πόσοι χάθηκαν. Οι 100 περίπου ζωντανοί σπαρδαρούσαν από το κρύο και τον τρόμο. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν πάνω από 30 σε απερίγραπτα θλιβερή κατάσταση. Περισσότεροι από είναι αυτοί που δεν ξέρουν τι απέγιναν οι δικοί τους άνθρωποι. Μεγάλος θρήνος και κάτι μωρά ξεπαγιασμένα. Ο Μαχίτ, 10 χρονών, ήρθε ασυνόδευτος. Βούλιαξε, κολύμπησε, ξεπάγιασε και τώρα τρέμει στην αγκαλιά μου σαν μπουλάκι. Δεν έχει σταματήσει το κλάμα. Ήρθαν αρκετοί καλύμνοι στο λιμάνι και τους βγάλαμε τις κάλτσες για να τις δώσουμε στους ξεπαγιασμένους. Είναι κείμενο της Νίνας Γεωργιάδου και τελειώνει ως εξής. Ξεφτύλα, λέω, το κλάμα του Μαχίτ και ο θρήνος της μάνας που της κατάπιε η θάλασσα το μωρό της και τα βογγητά της σημερινής νύχτας να γίνουν εφιάλτες για όσους μετρούν εισπράξεις από τον πόλεμο. Για όσους ορθώνουν φράχτες και για όσους σε συνόδους κορυφής αποφασίζουν τις χωματερές των ανθρώπων. Πέρα από τη στήριξη στον κυνηγημένο κόσμο, πρέπει να βγάλουμε φωνή ουρλιαχτό. Να γκρεμιστούν οι φράχτες, να ανοίξουν τα σύνορα. Αυτά τα λέει μια κοπέλα που μες τη νύχτα αντιμετώπισε αυτές τις εικόνες και θέλησε μετά να το κάνει κείμενο να πάει και παραπέρα. Αυτά στην Κάλυμνο σήμερα το βράδυ. Πάμε λίγο πιο πάνω, ένα βράδυ τις προηγούμενες μέρες. Okay, my friend, stop the engine, stop the engine. No, no, no, no, my friend, don't panic, please. Panic, easy, easy. Okay, I help you. Stop the engine, stop, motor. Wait. One by one, please, one by one. My friend, back, my friend. Το τι βλέπουμε εδώ σε μηνύματα δεν μπορείτε να το συνειδητοποιήσετε. Θα το αντιληφθείτε από ένα μόνο που θα σας πω τώρα εδώ. Ο κύριος Ελευθέριος, δεν λέω το επιθετό του, γιατί του εύχομαι ό,τι χειρότερο γι' αυτό. Και μιλάει για την, σας διάβασα πριν, μια κοπέλα κάτω εκεί που στην Κάλυμνο το κείμενο που διάβασαν. Και λέει: είναι από αυτούς που μάχονται αφιλοκερδώς ή μήπως από κάποια επιδοτούμενη ΜΚΟ που έχει παρεδώσει με Τούρκους δουλεμπόρους. Αμέσως να πάει ο νους του συγκεκριμένου ακροατή, φαντάζομαι και άλλων γιατί βλέπω εδώ και κάτι άλλα μηνύματα, να πάει ο νους στα λεφτά, στο χρήμα, προφανώς κρίνουν εξιδίων, τέτοια σαπίλα έχουν μέσα τους, προφανώς την προβάλλουν σε οποιονδήποτε ακούν ότι κάνει κάτι πολύ διαφορετικό και ξένο από το σάπιο δικό τους κόσμο. Καλογεράκος λέγομαι. Καλογεράκος να είστε. Πείτε μου. Σας παρακαλώ. Πώς μπορώ να βρω αυτά τα ωραία ηχητικά που βάζουν οι δημοσιογράφοι μας, του κυρίου Τσίπρα. Πού μπορώ να τα βρω αυτά τα πράγματα. Ποια ηχητικά δηλαδή. Αυτά που βάζετε. Τις συνεπείς δηλώσεις Τσίπρα. Ακριβώς. Σε παρακαλώ κύριε. Βρωμάει ο τόπος. Όπου και να κοιτάξεις, οι συνέπειες Τσίπρα υπάρχουν. Μπε στο ίντερνετ, μπε στο YouTube, βάλε Τσίπρας για ένφια. Όλα τα έχει πει. Αποστόλιες είσαι. Εγώ είμαι. Δεν σε πιστεύω ρε που. Μπράβο ρε Απόστολη. Θα το βρω

Τι θες? Τι να θέλω, να σου μιλήσω. Θέλω να μα παίζει τα μούτρα. Μετά είσαι εγώ. Καλά, είναι και αυτό, το ξέρουμε. Να σου πω την Παρασκευή μια παραγγελιά. Θέλω να μου βάλει στον Βλάκα το τζακαλώτο που τα μπέρδευε εκεί που κάτι πήγε να πει για τη φορολογία και δεν καταλαβαίναμε. Να κολλήσει και τον άλλον τον πρόεδρο του Εδεσαϊκού, τον θυμάσαι κάποτε που έλεγε αφού αυτοί και εμεί κτλ. Και θα βάλει του Ξυλούρη το Σαββαρά Κατρανέμια. Και αν μπορεί, επειδή το άκουσα τώρα και λύθηκα στα γέλια, το τζακαλώτο με τον αντιπρόεδρο του Εδεσαϊκού. Εμεί βασικά θέλαμε και μετά θέλανε και μετά δεν θέλανε. Μπορεί να το βάλει τόσο ψηλά το πρόστιμα που δεν θα το πληρώσει κανένα. Ναι, ναι. Εμεί γιατί κοίταξε στην εταιρεία αρχή, ούτε και κοιτάξτε αυτή δεν ήθελα να ακούσει για να γίνει αυτό το παιχνίδι. Πού θα βάλει τον έλεγχο, πόσο πολύ θα κοιτάξει, μπορεί να το κάνει τόσο πολύ που δεν θα πάρει τα λεφτά, που μπορεί ή μπορεί να το κάνει το ανάποδο. Ναι, αν μπράβο, ύστερα ακούς μόλις είπανε κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι. Και εμείς ύστερα είπαμε εντάξει, θέλουμε να, δεν θέλουμε και εμείς. Και αυτοί ύστερα μετά εμείς αφού είπαμε ότι αυτό θέλουμε, είπαμε δεν θέλουμε και εμείς το αλλάξαμε. Σάβαρα κατραδέμια. Θα μπορούσε την Παρασκευή να βάλει σε τραγούδι όπως ο Κερέ. Σου πω μια παραγγελία θέλω για την Παρασκευή. Για πες. Θέλω το τίνο είναι βρε γυναίκα τα παιδιά. Α, έχεις πήρει και εσύ ξόγαμα, κατάλαβα. Ναυτικός είμαι, ναυτικός. Το καταλαβαίνω, παιδί μου. Και εγώ αυτό λέω, ναυτικός. Εγώ λέω ότι είμαι μάγος βασικά. Κάνω πολλά μαγικά σε αυτά. Κάνω πολλά μαγικά. Ναι, είμαι πολύ καλός στην εξαφάνιση, γι' αυτό. Τίνος είναι βρε γυναίκα τα παιδιά. Τίνος είναι βρε γυναίκα τα παιδιά. Το να μου φωνάζει εσύ, τα άλλο μου φωνάζει για. Τίνος είναι βρε γυναίκα τα παιδιά. Το να είναι του γερμαναρά, τ' άλλο είναι του μακαρονά. Και το τρίτο είναι το δικό μας γαμό το κέρατο μας αγάπη μου γλυκιά. Κάποια στιγμή σαν Μπαλούρδος είχες πάει σε μια αντιφασιστική μαζί με τον Ζαραλίκο. Ο Ζαραλίκος είχε κάνει τη φωνή του Άδωνη. Πόσο ρατσιστές μπορεί να γίνουμε αν ακούμε συνέχεια Άδωνη. Θέλω να μου βάλεις τον Ζαραλίκο για να καταλάβουν αυτοί που θα πάνε να ψηφίζουν Άδωνη ότι θα είναι σαν πούμε τον Ζαραλίκο. Στα νοσοκομεία, επειδή δεν υπάρχει τίποτα πια ούτε Γάζα, όταν είναι κάποιος τελειωμένος, έχει πάθει δηλαδή εγκεφαλικό, ανακοπή, κολπική μαρμαριγή, έχει πάθει όλα. Και ο ακίνητος από τον Προκόπη τον Παυλόπουλο, εκεί λοιπόν παίρνουν τηλέφωνο λέει τον Άδωνη, ο οποίος πηγαίνει στο αυτί, στον άλλον εκεί που είναι πτώμα, και του λέει, αν σηκωθείς τώρα! Ας καθώ, ας γίνω στάχτη σαν το κερέμ.